this one ใจติงใจก็Pagkitaan nagman nga rod Pagduyusan day uyrik na Awan akir kiray Awan net akir kiren Sa tantulang kiren Intun alas sa iskintong malen sa lutso din dagit di tao. Aga po ken aya na tay ajak amu. Lasbang abalasan ayamong nakasrosan nga pagukran pintas nakasman awan kapagdanan kinaema may bagay kenkwana ay when ay winlita kas kaman lae dardare tete may sa apun ama katulog numai pangget lita ken ayaw. Katulog, numay